علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پٹھی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پٹھی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے کڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں سکتے بچے تڑپتے لاشے وہ گرتے گنبد وہ جلتے قرآن قرآن مقدس کے جلتے پارے قرآن والے بھلا رہے ہیں سکتے بچے تڑپتے لاشے وہ گرتے گنبد وہ جلتے قرآن قرآن مقدس کے جلتے پارے قرآن والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پٹھی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں وہ اجڑا گلشن ویران مسجد یہ چلنی دیوار بکھرے آزاں ہماری بہنوں کے بہتے آنسو قرآن والے بھلا رہے ہیں وہ اجڑا گلشن ویران مسجد یہ چلنی دیوار بکھرے آزاں ہماری بہنوں کے بہتے آنسو قرآن والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پھٹی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں وہ بھوکے پیاسے سسکتے بچے حسین لگتے گلاب جیسے تڑپ تڑپ کے یوں جان دینا ایمان والے بھلا رہے ہیں وہ بھوکے پیاسے سسکتے بچے حسین لگتے گلاب جیسے تڑپ تڑپ کے یوں جان دینا ایمان والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پھٹی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں زمین بھی روئی پلک بھی رویا تھا جس نے بولی سے تن پرویا شہید غازی کی یاد دل سے جہان والے بھلا رہے ہیں زمین بھی روئی پلک بھی رویا تھا جس نے گولی سے تن پرویا شہید غازی کی یاد دل سے جہان والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ جلتے یا چل وہ دیدہ دامن پھٹی ردائے کفن کی طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والے بھلا رہے ہیں بنا وہ عبرت کا ایک نشاں ہے مساجدوں کا جو دشمنا ہے فرعون ثانی کا جو حشر ہے زمان والے بھلا رہے ہیں بنا وہ عبرت کا ایک نشاں ہے مساجدوں کا جو دشمنا ہے فرعون ثانی کا جو حشر ہے زمان والے بھلا رہے ہیں علم بنیں گے وہ